Bir mahsur yok ama bugün biraz giriş, girizgah gibi konuşacağız. Biraz programdan bahsedeceğiz, ana hatlarıyla. İnşallah bakalım. Benim saate göre 5 dakikamız daha var. Şeyden telefon ettiler şimdi. Şeyden nikah dairesi diye Taksim'e gitmişler. Birkaç dakika bekleyelim onları. Evet, hoş geldiniz. Hayırlı dersler, hayırlı seneler diliyoruz. Allah kolay getirsin. Evet, sizi bekliyorduk efendim. Başlayabiliriz herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Tu mego nara bedan şehvar nist va keriman karha düşvar nist. Huzura varmak için bende takat yok deme. Büyüklerle iş görmek zor değildir, gam yeme. Diyor bu Hazreti Mevlana'nın bir beyti. Birinci ciltte 229. beyt zannediyorum. Tu mego, söyleme, deme, sen deme. Bedan, şehvar, nist. Yani büyüklerin huzuruna çıkacak bizde yüz yok yahut mecal yok, takat yok gibi bir mazeret ortaya sürme. Çünkü ba keriman, karha, düşvar, nist. Büyüklerle iş yapmak zor değildir. Onlar büyüktür, hoş görürler, affederler, yakınlık gösterirler. Sen diyor büyüklerle iş gör. Bu tabi birkaç manaya da gelir. Tabi Allah ehliyle, evliyaullahla efendim bazıları diyor ki aman hocam diyor, biz zaten bitmişiz, tükenmişiz diyor. Bizim dünyamız da bitmiş, ahiretimiz de. Böyle böyle ümitsiz bir havayla bizim ne yüzümüz var ki diyor. Gidip işte ibadet edeceğiz de yahut büyüklerle, velilerle sohbet edeceğiz falan. Bu düşüncede olanlara Hazreti Mevlana ümit vermek için böyle diyor. Bir de bana hocam demişti, senden büyüklerle arkadaşlık yap demişti. Yaşça senden büyük olan. Kendi akranlarınla, kendi yaşıtlarınla ne öğreneceksin? Onlardan ne öğreneceksin? Demiş. Onlar da senin gibi acemi çocuklar. İşte oyun oynarsın. Ama büyüklerden bir şeyler. Hakikaten babam imamdı. Ben de büyüklerin dersini yanında hep onları dinlerdim. Çok da hoşuma giderdi. Ve çok akranlarıma göre onlardan öğrendiğim için çok şey fazla bilirdim. Ben de o öğrendiklerimi gider arkadaşlarıma anlatırdım. Rahmetli Erol'un dedesi Erol Güngör, dedesi Osman Efendi, Kırşehir müftüsü, o da Erol'a öyle tembih etmiş. Abilerle, senden büyüklerle arkadaşlık yap demiş. Onlardan çok şey öğrenirsin. Akranlarınla oyun oynarsın. Onlardan fazla öğrenecek bir şey yok falan diye. Erol da böyle demişti. Babam da bana böyle. Demek ki eskiden beri böyle büyüklerin bu Hazreti Mevlana'nın sözüne ba keriman karha düşvar nist. Büyüklerle iş görmek zor değildir diyor. Onlar müsamahakar davranırlar. Sen onlardan çok istifade edersin. Efendim bugün pek şeye konuya giremeyeceğiz zannediyorum. Zaten şeyde kalmıştık bu tabibi hakiki dediğimiz, tabibi ilahi dediğimiz bir birinci kısım var. İşte o kuyumcuya aşık olan bir cariye vardı. O cariye sonra hastalanıyor. Kuyumcuyu padişah gidip yerinden buldurup getirtiyor. Daha doğrusu önceden o cariyenin hastalığına bir tedavi, bir teşhis konamıyor. Nedir bu hastalık? Meğer kara sevdaya tutulmuş. O sevda hastalığından onu da hakiki hazık bir ilahi tabip anlıyor. Nabzını tutuyor işte. Şehirleri sayıyor. İşte Semerkant vesaire falan deyince nabzı atıyor. Bir nevi modern tıp teşhis metodunu Hazreti Mevlana kitaba yazmış oluyor böylece. Şimdi bir hasta bu suçluları ikrar ettirmekte, soruşturma metotlarında yahut hastalık teşhislerinde o arada kalp atışları artınca, hızlanınca diyor ki galiba burada bir şey var. Sonra şehrin semtlerini sayıyor. Kuyumcudan bahsedince o kız bu sefer başlıyor ağlamaya. Ondan sonra diyor ki o kuyumcuyu işte büyük paralar vaat ederek getiriyorlar. Tabii bunlar semboliktir. Yani sembolik şu, oradaki cariye nefsi emmare dediğimiz kuyumcuda dünya malı mülküdür. Zaten belli oluyor. İşte kuyumcu nedir? İnsanlar altına düşkündür. Dünya malı altın ile ölçülür. Parayla her şeyin değeri parayla tespit edilir. O hazık hakiki ilahi de ruhtur. Ruhun halas bulması yahut da nefsin dünyadan kurtulması gerekir. Onun için kuyumcuyu idama mahkum ettiriyor. Zehirleyip öldürüyorlar. Yani ki cariye rahatlasın, kurtulsun diye. Evvela her yaşlı gençken gözümüzde dünya nimetleri çok büyüktür. Hepimiz böyle dünya nimetleri. Zaten çocuğun fazla başka şeye aklı ermez. İşte ciklet ister, balon ister vesaire. Bunlar dünya zevkleri. Sonra biraz delikanlı olunca işte güzel kız, at yahut araba yattır, büyük, çok para gelirdir falan. Sonra dünya malına da sahip olsan yaşlandığın zaman onu kullanamaz hale geliyorsun zaten. Doktor diyor ki az yiyeceksin, aman sakın şeker, tatlı seviyor mesela, sakın tatlıya dokunmayacaksın, etli şeyler, yağlı şeyler seviyor, yağdan uzak duracaksın, siyahatten uzak duracaksın. Sana bütün sevdiğin yiyecekler, o dünya nimeti deyip de bütün gençliğinin de hayal ettiğin şeylerden yaşlanınca, yani sen dünyayı terk etmesen bile dünya seni bir zaman geldiği zaman terk ediyor zaten. İşte o Ömer Seyfettin'in bir hikayesi var, diyet diye. O çok manalı bir hikayedir, çok güzel bir hikayedir. Şimdi ruhun şerefi, haysiyeti için, onuru için kolunu kesiyor, al şu diyetini verdiğin şeyi diyor. Al diyor, kolunu kurtarıyor kesilmekten, hırsızlıktan kolu kesilecekti. O da kasap da zalim bir kasap, patronu ikide bir başına kapıyor. İşte orada İnsan yaşlandıkça ruhsal, manevi değerler, psikolojik şeyler ön plana çıkıyor. Daha önemli oluyor. Kişilik, şeref, haysiyet, işte onur dediğimiz şey, insan onuru, bunlar ön plana çıkıyor. Artık vücudum zaten işte dişler çürüyor. Bir arkadaşım vardı, diyor ki, dedi ki, Allah diyor çok yemesin diye kullarım diyor. Dişlerini 50 yaşından sonra çürütüyor zaten diyor az yesinler diye diyor. Bu gidip dişçiye diş yaptırıyor diyor. Bu sefer kolesterol falan başlıyor diyor. Dişi sağlama alıyorsun çok yiyince bu sefer yaşlılıkta vücut kaldırmıyor o yiyecekleri. Böyle bir kısır döngü içine giriyor hayat. Bir yerden sonra da bitiyor zaten. Bir arkadaşım da çok parayı böyle isterdi. Zengin olmak peşindeydi. Ticaret yapıyordu. Dedim Fikri Bey tanır. İsmi lazım değil. Yaşıyor. Ölmüş olsa vefat edenlerin ismini söylüyorum zaten. Dedim ki ne zaman paranın bir şey olmadığını anlarsan o zaman zengin olursun demiştim. Parayla para bir şey değil olduğunu anladığın zaman paradan daha çok önemli şeyler olduğunu bu dünyada anladığın zaman Allah sana bol bol para verir ama o zaman da zaten onun büyük bir mana ifade etmediğini kavramış olursun. Bu ilk derslerde biz biraz Hazreti Mevlana'nın hayatından bahsediyoruz. Yani Mevlana bir günde Mevlana olmuş değildir. Uzun ve çileli bir hayat. Sonra Mevlana. Kaç tane elden geçiyor, kaç olayla pişiyor, ne kadar çile çekiyor. Belh'te dünyaya geliyor. Dünyaya geldiği zaman Belh dünyanın en mamur şehirlerinden bir tanesidir. 1207 Hazreti Mevlana'nın şimdiki bizim kullandığımız takvime göre 1207 30 Eylül doğum tarihi. O yıllarda Harzemşahlar devletinin baş şehri, ikinci büyük şehri ve dünya ticaretinin önemli merkezlerinden bir tanesi. Hint'ten, Çin'den gelen yollar İpek yolu, baharat yolu Belh'ten geçiyor ve bu yolun ilk kesiştiği yerdir. İlk kesiştiği şehirdir. Hindistan'dan gelen baharat yoluyla Çin'den gelen İpek yolunun, Türkistan'dan gelen bütün bu yolların kesiştiği ilk büyük şehirdir doğudaki. Şimdiki Belh, Afganistan'ın Özbekistan hududuna yakın, şöyle bir uç gibi gider o Kıbrıs adasına benzer o Afganistan'ın şeyi. Kuzey doğuya doğru böyle bir uç gider. O ucun böyle o şey, tambur şeyi gibi, sapı gibidir o tarafa. O en uç bölgesindedir. Yani şeye Özbekistan hududuna en yakın yerdeki kadim bir Türk şehridir. İçinden daha sırmağı geçer. Zaten kuh dağ demektir. Kuhi baba, baba dağı. Bizde de var Baba Dağı, Denizli'de var. Kuhi Baba, Baba Dağı'nın eteğinde kurulmuş bir şehirdir. Güneyi muson rüzgarlarına oldukça kapalıdır. Orta Asya'nın en mamur, en zengin şehirlerinden bir tanesidir. Ziraata çok elverişlidir. Nehir boyu olduğu gibi şeydir. Nil Vadisi'ne benzer. Çok bereketli topraklar ve çok verimli o zaman ovalar. Yani gerek kendi ürettiği iklim şartları içinde ziraat gelirleri bakımından zengin, gerek ticaret yollarından kesişmesi bakımından hem mal, mülk üretilen mallar bakımından hem de dünya ticaretinin merkezi oluşu bakımından önemli bir şehir. O zamanki tarihte dünyanın dördüncü büyük şehri gibi gösteriyor. Yani Şam, Bağdat ve Kahire'den sonra İslam dünyasının en büyük şehirlerinden bir tanesidir. 200 bin nüfuslu olduğu söyleniyor ki o tarihte 200 bin nüfuslu şehir zor. Belki dünyada çok az var. 100'den fazla medrese var, üniversite. Aynı zamanda dünyanın ilim merkezidir. Birçok İslam alimi Belhi'dir. Şakiki Belhi ilk mutasavvıflardan o da şeydir. Biliyorsunuz Şakiki Belhi Cüneyd-i Bağdadi'nin dayısının hocasıdır. Yani Şakiki Belhi, Seri-i Sakati, ondan sonra Cüneyd-i Bağdadi gelir şecerede. Böylece zengin ilim bakımından, kültürel bakımından çok zengin bir şehir. Hazreti Mevlana öyle bir şehirde doğdu işte. Yani her türlü dünya nimetinin, ticaret şeyinin, insan, değişik insan unsurlarının bulunduğu bir yerde. Hazremşahlar, o zaman Fahreddin-i Razi hayatta, Fahreddin-i Razi'yi tefsir yazıyor. Tefsirinde de daha çok akli tefsirdir. İlmi ve akli tefsirdir. Yani Kur'an ayetlerini ilmi verilerle açıklamaya çalışan bir tefsirdir. Bazı yerlerde tabii ayetleri zorladığı için de o günkü İslam alimlerinin, yani klasik geleneksel, biz onlara şimdi ehli sünnet geleneksel metodun dışına çıkmış Mutezile kabul ediyorlar. Zaten ilk Mutezile tefsiri yazan da şeydir, Zemahşeri'dir. Bunlar ulema arasında hoş karşılanmıyor. Hazreti Mevlana'nın babası Bahauddin Veled Hazretleri, onun babası Hüseyin Hatibi, Hatibi ailesi soyu Ebu Bekir'e dayanan, Hazreti Ebu Bekir'e dayanan bir sülaleden geliyor ama hep ilim ehli olarak yerleşmişler. Hatiptir, müderristir falan, ilimle meşgul olan, İslami ilimlerle meşgul olan bir aile. 3 yaşındayken zaten Mevlana'nın babası, yani dedesi, babası 3 yaşındayken, Bahauddin Veled 3 yaşındayken dedesi vefat ediyor. Ondan sonra ailesi. Bir tarafı da Bahauddin Veled'in, yani Mevlana'nın baba annesi de Hazremşahlar sülalesine mensup hükümdar ailesinden bir prenses. Yani bir tarafı Hazreti Ebu Bekir'e dayanan ilmiyeden geliyor, bir tarafı da işte mülkiye dediğimiz devlet idaresinde bulunan şeyden geliyor, kökten geliyor. O zaman soyun, sülalenin şeyi var, önemi var yani. Her zaman var da, şecere dediğimiz bir şey var yani ailelerin işte. Bilhassa şeylerde, göçebe kültürlerde aileler önemlidir. Çünkü sürekli yer değiştirdiği için nerelisin demezler, kimlerdensin derler mesela, hala Anadolu'da. Çünkü nereli olmanın bir manası yok göçebe toplulukta. Çünkü bugün burada, yarın oradadır işte. Halen iç göç devam ediyor, merak etme yani. Kimlerdensin diye sorarlar. Hangi oymaktansın, hangi aşirettesin diye sorarlar. Halen öyledir Anadolu'da. Çünkü nerelisinin hiçbir manası yok. Ama mesela biz tarih okurken Romalılar diyoruz, Kartacalılar diyoruz. O yerleşik kavimleri bulundukları yerle, coğrafyayla, coğrafya isimleriyle anıyoruz. Halbuki mesela Kınık boyu diyoruz, işte Oğuz Afşar boyu diyoruz. Yahut bunların göçebe aileleri de boylarıyla, soylarıyla tanımlamaya çalışıyoruz. Bu doğru bir şeydir, burada yanlış bir şey yok. Yani olması, böyle olması gerekir. Evet. Tabii hükümdarın etrafında şey, işte Fahreddin Razi'nin zihniyetine mensup ilim adamları var. Böyle biraz uzaktan akraba olmalarına rağmen Hazremşahlar sultanıyla, Sultan Tekiş'le araları pek hoş değil. Şeyden, düşünce farkından dolayı. Fakat Sultanül Ulema tabii çok iyi yetişmiş bir insan, çok da sevilen bir insan derslerinde. İşte sürekli sultana şey ediyorlar, işte Sultanül Ulema efendim bu kadar adam topladı, isterse sizi bir günde tahtınızdan alır, kendisi yerinize geçer gibi falan. Böyle fitne ehli sürekli pompalayarak bir gün ona diyor ki işte bir Velde'de bir yerde iki sultan olmaz, ya sen ya ben burayı terk ederim falan diyor. Bu bir bahanesi gibi ama zaten doğudan batıya doğru göç başlamış. Sene 1212. Cengiz Han Ceyhun Nehri'nin bütün doğu tarafını şey etmiş, işgal etmiş Türk illerini. Ve kelleler kesiyor, kuleler yapıyor, şehir meydanlarında katliamlar yapıyor. Büyük zulüm ve göç başlamış. Biraz da sultanla arası pek hoş olmadığı için sultanın ulema tasını tarağını toplayıp işte yüklüyor. 300 deve kadar bir kervanla, tabii bu kervan sadece kendisi değil, ailesi, işte akrabaları, yakın adamları, birkaç tane talebesi, onların aileleri, seyisler, arabacılar, işte hizmetçiler vesaire falan 70 küsur kişilik bir kafileyle Belh'i terk ediyorlar, hacca gidiyoruz diye. Hac niyetiyle yola çıkıyorlar ama şimdi hacca giden hiçbir alim kitaplarını yükleyip gitmez. 3 deve yükü, gerçi şeye sorarsanız Eflaki diyor ki 300 deve yükü kitap vardı diyor. Biraz, o biraz fazla, Evliya Çelebi gibi bize mübalağayla konuşur. 3 yani belki 3 veya 4 deve yükü kitap olur da 300 deve yükü kitap o zaman o el yazmasıyla bu düşündüğümüz zaman yok. Ona ihtimal vermiyor. Yani akıl kabul etmiyor bunu. 300 deve yükü kitap olsa o zaman bir 300 kişi daha lazım. O kitapları her konakta indireceksin, yükleyeceksin vesaire falan. Yani kolay değil, zor iş. Yani işte Nişabur üzerinden Nişabur Feridüddin Attar ile orada görüşüyorlar. Feridüddin Attar'ın Mecduddin-i Bağdadi şeyhidir. Mecduddin-i Bağdadi'nin şeyhi de Necmeddin-i Kübra'dır. Necmeddin-i Kübra aynı zamanda Hazreti şeyin Sultanül Ulema'nın yani Hazreti Mevla'nın babasının da tarikat bakımından ikinci şeyhidir. Esas şeyhi babası yani şecere aile şeceresi olarak gidiyor. Tarikat şeceresi de aile şeceresi olarak gidiyor. Ama şeyin hem anlayış zihniyet bakımından hem görüş düşünüş bakımından Hazreti Sultanül Ulema şeye daha yakındır. Necmeddin-i Kübra'nın görüşüne daha yakındır. O bakımdan bir nasıl diyeyim anlayış kardeşliği bir şey var içinde. Zaten Mecduddin-i Bağdadi'yi halife Ceyhun Nehri'ne attırmış boğdurmuş. Biraz da oradan husumeti var. Şeyin yani. O biraz da ulemaya gözdağı vermek gibi bir şeydir o. Yani bana karşı olmayın işte şeyler yaparlar. Her zaman yapılmıştır yani. İslam dünyasında da vardır, Batı dünyasında da varmış. Fazla alimler, büyük alimler çileye mahkumdurlar. Hak anlayamaz, oradan bir çile çekersin. Bir defa devlete yaranamazsın, oradan da bir çile çekersin. Bu iş şeye kadar, suikasta kadar gider yani. Üst tarafı şey oldayız, değil yani. Mecduddin-i Bağdadi'yi halifenin, o zamanki halife diyorum, sultanın, Harzemşah Sultanı'nın boğdurttuğu açığa çıkıyor. Oradan da şey, Feridüddin Attar'ın hocasıdır Mecduddin-i Bağdadi. Yani şeyhi aynı zamanda. Bunlar hem din ilimleri, dünya ilimleri okuyorlar hem de manevi yolla intisap edip tarikat şeyinde. O zaman gerçi tarikatlar şimdiki gibi şey değil ama tasavvuf yolunda el alıyorlar, icazet alıyorlar, gidiyorlar. İşte o tarihte Burhaneddin Tirmizi, Muhakkik-i Burhaneddin Seyyid Tirmizi Hazretleri de Belh'te bulunuyor. O bir seyyah. Dünyayı geziyor. O sırada Belh'tedir. Ve Mevlana'ya daha 5 yaşındayken babasının yardımıyla ilk hocalığını yapıyor. İlk hocası, yani Kur'an öğretmedeki ilk hocası, elifba öğretmedeki ilk hocası ve son şeyhidir. Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi çok mühim bir adam, çok büyük bir veli. Enteresan. Yani kerameti zahir. Fakat işte Kayseri'nin mezarlığının tam ortasında türbesi vardır. Kayseri mezarlığının ortasında büyük bir böyle bir bağ evi gibi bayağı bina şeklinde yapılmış kapalı bir türbesi vardır. Kayseriler tanır. İşte bu hengamede Sultanül Ulema bir rüya görüyor efendim. Sultanül Ulema denmesinin esas sebebi o gördüğü rüyadır. Peygamber Efendimiz'i bir sahada, büyük bir çimenlik içinde, büyük bir çadır, padişah otağı gibi kurulmuş büyük bir çadır. Peygamber Efendimiz bir yazgı üzerinde, bir minder üzerinde şöyle yan gelmiş, sağ dizini de şeye vermiş, dirseğini yere vermiş, yan gelmiş oturuyor. Sol tarafında ashab-ı kiram var. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve diğer sahabeler. Sağ tarafına da Sultanül Ulema'yı oturtmuş tek başına. Karşısında da 300 kadar dinleyici ulemaya ders veriyor Peygamber Efendimiz. Ve böyle sağ elinin işaret parmağıyla, şehadet parmağıyla diyor ki bundan sonra bu zata Sultanül Ulema diyeceksiniz diyor. Talimat veriyor Peygamber Efendimiz. Sultanül Ulemalığı da rüya yoluyla Peygamber Efendimiz tarafından veriliyor. Sebebi tabi sünneti müdafaa ediyor. Akli değil, dinde gelenek akıldan önce gelir. Çünkü biz dindeki bütün emirlerin hikmetini, bütün incelikleriyle bilmiyoruz. Çok az aklımızın erdiği şeyler var. İşte bir de şeyden sağdan soldan, ulemadan öğrendiklerimiz var. Mesela şimdi namazın bütün hikmetini bilmiyoruz. Şimdi sadece faydalarını biraz biliyoruz. İşte namaz kılarken geniliyorsun. Çünkü yatıp kalkarken midendeki gazlar boşalıyor. Rüküye varıyorsun, secdeye varıyorsun, kalkıyorsun. Kalk, dur derken içindeki gazlar temizleniyor bir defa. İkincisi secdeyi uzun uzun yapanların yüzleri nurlu olur efendim. Kan gelir çünkü. Zihinleri de kanlı olur. Bu namazlar. Namaz kılan insan son ömrüne kadar, namaz kılan insanlarda bunama görülmemiştir. Çünkü secdede günde 40 rekat namaz kılıyorsun, her rekat 2 defa secde var, 80 defa bu 100 kafa yere geliyor ve uzun uzun secdeler, hemen böyle tavuk yem keker gibi değil. Yani böyle Subhane Rabbiyel Subhane Allahu Ekber Allahu Ekber değil. Sindire sindire. Subhane Rabbiyel A'la. Ey Allah'ım sen yüceler yücesin. Sen çok yücesin falan diyerek. Böyle namaz yerde olduğu zaman hem beyne hem yüze, baş huzurlarına, tabi diğer beyindeki göz, bunun içinde kulak, kulak, iç kulak, orta kulak, iç göz, bütün retina tabakası, iç kısımlar hepsine kan daha çok şey ettiği için kan dolaşımı şey oluyor. Ve kalp şeyi oluyor, harekete geçiyor. Yani biz sadece işte bu fizyolojik bir takım maddi faydalarını biliyoruz. Halbuki namaz bundan ibaret değildir. Namaz bunun çok ötesindedir aslında. Ruhumuzun Allah'a teslimiyetidir. Allah'la bir kulluk sözleşmesidir. Fiili kulluk sözleşmesidir. Ey Allah'ım ben senin yolundayım, sana secde ediyorum, senin yolundan çıkmayacağım. Sana tapıyorum, başkasına tapmayacağım. Zaten Fatiha'daki mana da odur. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Biz ancak sana taparız, senden başkasına tapmayız demektir. Evet, namaz böyle. Ve şimdi dinde biz kendi çıkarlarımıza göre olayları şey, bir tanesi diyor ki efendim kurbanı kesmesek de, şimdi lafı biraz dağıtıyorum çünkü kafalarımız çok bozulmuş vaziyettedir. Din peygamberin yaptığıdır efendim. İster aklın yersin ister ermesin. Peygamber ne yaptıysa din odur. Onun dışındaki ulemanın yorumları yahut insanın kendi aklından bulduğun buluşlar falan onlar senin olsun. Güzelse, işine yarıyorsa kârdır. Kazanç koysun. Koyarsın bir tarafa, kârlı duruma geçersin. Ama bu faydası için namaz kılınmaz. Yani işte beynim daha iyi çalışacak, gözüm daha iyi görecek, yok yüzüme kan gelecek, güzelliğim solmayacak. Yani ileri yaşlara kadar. Zaten abdest ve namaz gerçekten Müslüman kadınının güzellik makyajıdır yani. Makyaj malzemesidir. Mesela eski yaşlı ninelerimiz, teyzelerimize bak, mur gibiydiler. 80 yaşına gelirsin, yanakları böyle pırıl pırıl. Bir defa soğuk suyla günde 4-5 defa yıkanıyor. Sudan daha güzel makyaj yer malzemesi yaratmamıştır Allah. O, bakmayın siz, şimdi şey diyorlar, bizi de televizyona giderken şimdi koyuyorlar efendim, gölge yapsın falan diye. Nasıl rahatsız oluyorum Allah bilir. Peygamber Efendimiz'in orada Sultanül Ulema demesinin sebebi sünneti ve geleneksel Müslümanlığı, İslamiyeti müdafaa ediyor diye. akli yorumculara karşı. Şimdiki hele olsaydı belki şey ederdi, sadece müdafaayla kalmazdı yani, lafz-ı müdafaayla gidip kavga ederdi belki yani şimdi. O kadar saçma sapan şeyler söylüyorlar ki televizyonlarda, anlaşılır anlatılır gibi değil. Kurbanı kesmesek diyor, şeye versek diyor, o parayı diyor bir fakire versek yahut bir talebeye versek diyor, kurban kesmiş olmaz mı diyor. Kurban kesmiş olmazsın. Kesmediğin kurbanı nasıl kesmiş olursun? Ha, bu sadaka olur. Allah onun kurbanını kabul etmez, senin sadakanı kabul eder. O senin samimiyetine, içtenlikle verdiğin ihlasına bağlı olan bir şeydir. Allah için yapılan şeyin hiçbir zaman Allah zayi etmez. O başka bir meseledir ama kurban kesmiş olmazsın arkadaş. Kurban yerine de geçmez. Ne zaman ki Bismillah Allahu Ekber dersin, kesersin, o onun adı kurbandır. Ötekinin adı sadakadır, ötekinin adı fitredir, ötekinin adı zekattır. Ötekinin adı hacdır, ötekinin adı işte bilmem hayır hasenattır. Yani hepsinin İslam'da yerli yerinde adı vardır. Şimdi sen etiketi değiştiriyorsun. Armudun altındaki etiketi alıp bilmem ayvaya koyuyorsun. Efendim bu ayva sayılmaz mı? Bu ayva armut yerine geçmez mi falan? Geçmez. Onun adı aşk, onun adı başka. Yani aklen de böyledir bu iş. Ha, Peygamber Efendimiz diyor ki ya Fatıma, kendi kurbanını kendin kes diyor. Bitti. Hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen bizden sayılmaz diyor Peygamber Efendimiz. Ha, kurban kesmek, bütçeni sarsmıyorsa keseceksin. Ha, dinde o zengin olmak falan şartı da yoktur benim kendi anladığıma göre. Yapmaya gücünün yettiği her şeyi yapmak vazifedir. Sen cami yaptıramazsın ama bir camiye 10 lira verebilirsin. O senin bütçeni sarsmaz. Belki sana cami yaptırmış kadar da sevap verecektir. Allah'ın işine karışmıyoruz. Sevap bir şey, ayrı bir meseledir. O senin. Ama illaki ben zengin olayım da cami yaptırayım. Zengin olamadım, cami yaptırmaktan var. Ama her gün cami yapılıyor. Yahut köprü yapılıyor, hastane yapılıyor. Yani hayır işine 3 lira 5 lira vermek belki bir cami yaptırma kadar. Yani herkes gücünün yettiği nispetle elinden gelen bir işi yapmak mecburiyetindedir. Dinimizde böyledir. Ben zengin olayım da zekat verim yok. Zekat niyetine sadaka ver. Zengin değilsin. Ama 10 lira bir fakire zekat ver. Allah seni zengin eder. Bir arkadaşım vardı. Şimdi biraz lafı yine dağıtıyoruz. Yani ben şeyi anlatmaya çalışıyorum. Dinde fazla mıncıklamaya gelmez. Din peygamberin ambalajladığı gibidir. Sen o ambalajı bozarsan, etiketleri değiştirirsen, sistemi bozarsan o din olmaktan çıkar, başka bir şey olur. Efendim, bütün yemeklerimiz hamur işinden yapılır. Yufkayı alıyorsun efendim, tepsiye düzüyorsun. Bunun adı tepsi böreği oluyor. Onu da böyle peyniri içine koyup sigara gibi sarıyorsun. Bilmem yağda kızartıyor. Onun adına diyorsun ki bu sigara böreğidir falan. İşte bilmem vezir parmağıydır, yok bilmem hanım göbeğidir, bir sürü tatlı var. Hepsi undan, şekerden, yağdan yapılıyor ama isimleri ayrıdır. İsimleri ayrıdır. Yani dünya işinde sen bu kadar titiz davranıyorsun. Adam gol atıyor, offside diyor, sayılmaz diyor. Kaldırıyor. Yan hakem bayrağı kaldırıyor. Efendim attı işte gitti, offside diyor, bitti. Offside'a düşmeyeceksin. Oldu mu? Dinde hareket ederken, dinin ibadetlerini yaparken, inancını taşırken, peygamberin şeyinden çıkıp da ofsayta düşmeyeceksin. Benim anlatmak istediğim, çalıştığım budur işte. Esasen Hazreti Mevlana'nın da, Hazreti Mevlana diyor ki ben diyor, peygamberin bir tek sözünü, bir tek hadisi şerifini ciltler dolusu tefsire tercih ederim diyor. Bu adam aklından bulmuş, ilmi gerekçeler, ilmi bilinen deliller ortaya sunmuş falan filan, sayfalar dolusu yazmış ama ben diyor peygamberin bir tek hadisini ciltler dolusu tefsire tercih ederim diyor. Değişmem diyor Hazreti Mevlana. Ha, onun için diyorum bu din faksla gelmedi Kur'an-ı Kerim. Peygamber vasıtasıyla geldi. Allah ne yapılacağını emreder, peygamber nasıl yapılacağını gösterir. Dindarlık peygamberin yaptığını yapmaktır. Başka bir şey bilmiyorum. Peygamber yolu da budur. Mevlana yolu da budur. İşte Mevlana'dan maksat da Mevla'dır. Bu bir sırdır. Yani Mevlana'yı anlatmamızın sebebi bu yolu bize güzelce açan, Allah'a giden yolu gösteren insanlar oldukları için bunlardan bahsediyoruz. bize biraz daha işimiz kolaylaşsın. İyi ki Mevlana'larımız var, iyi ki Şeyh Şabani velilerimiz var, iyi ki Yunuslarımız var. Bunlar bir milletin kültür zenginliğidir. Bir milletin büyüklüğüdür. Bir milletin büyüklüğü yetiştirdiği büyük adamların sayısınca ölçülür. Nüfus kalabalığıyla ölçülmez. O zaman 10 milyon Türk vardı, Müslüman vardı. Şimdi 70 milyonuz. Allah'a şükür. Ama 10 milyonken şimdikinden daha güçlüydük. Kültürümüz bozulmamıştı, geleneklerimiz bozulmamıştı, inançlarımız bozulmamıştı. Eğitim bizimdi, vatan bizimdi, bayrak bizimdi, her şey bizimdi. Ama şimdi hepsine su karıştırılmıştır. Artık keçi sütü mü, inek sütü mü belli değil artık o bakımdan. Yahut süt mü, süt tozundan mı yapılmıştır onu da bilmiyoruz. Her şeyimize sulandırılmıştır, bulandırılmıştır, karıştırılmıştır. Bana sordukları zaman en son Türk diyorum Gazi Osman Paşa, Plevne'de. Ondan sonrakiler tatlı su Türk'üdür. Karadenizliler öyle derler, tatlı su balığı falan derler. Hamsi çünkü tatlı suda yetişmez. Öteki balıkların benzerleri tatlı sularda da olur. Onlar tatlı su balığı. Yani esas makbul olan deniz hamsisidir. Ötekileri şeyden zaten balıktan bile saymazlar. Onun için hepimiz tatlı su Müslümanlarız, tatlı su Türk'üyüz. O kültürümüz çünkü sulandırılmıştır. İşte bunlar kültürümüzün saf olduğu zamanlarda yetişmiştedir. Eğer bir sınır söylemek gerekirse İsmail Hakkı Bursevi'dir efendim. Ondan sonrası yani 1700 yılların başı işte Lale Devri'ne kadar olan kısımdır. Lale Devri'nden sonrası artık Frenk şeylerinin karışık şeylerdir. Şey bile İbrahim Hakkı Erzurumi bile modern sayılır kendi çağına göre. Modern kültürle beslenmiştir. Ha, modern kültüre karşı değil tabi, dünya için o iyidir. İşte cep telefonu kullanıyoruz. Dedim, telefon ettiler, bekliyoruz dedim, yeri söyledim. Bu dünya içindir. Bunun dine hiçbir faydası yoktur size söyleyeyim. Zaten Batı medeniyeti dünya işlerini kolaylaştırmak, hep dünya maddi veriler üzerinden. Bir tane paskal yetişmedi bu devirde. Bir tane büyük düşünür yetiştiremediler. Ama büyük teknisyenler yetiştirdiler, büyük mühendisler, atomu buldular, icat ettiler falan. Bunlar önemli şeyler değildir. Bir tane Kant yok mesela şimdi. Yani problemi kendiler icat ediyorlar fakat problemi çözecek adam yetişmiyor, yetiştiremiyorlar. En son akıllı adamlarından bir tanesi de Jean-Jacques Rousseau'dur. Jean-Jacques Rousseau'nun zaten ilim ve sanatların gelişmesi insanlığın hayrına mı olacaktır, yararına mı, zararına mı diye zararına olacağını 200 sene, 250 sene önceden söylemiştir zaten. İşte 1770'lerde, 1780'dir. Demek 230 sene olmuş. O da açık açık söylüyor. Çünkü diyor bunlar insanın aklından ve ihtiraslarından çıkmış icatlardır diyor. Kar amacıyla yapılmış şeylerdir. Bunların insanlığa hiçbir faydası yoktur. Hiçbir hayrı da olmayacaktır diyor. Böylece gidiyor. Ha biz tekrar geliyoruz. İşte hac dolayısıyla çıkıyorlar. Hacdan Nişabur, Bağdat, Bağdat, Mekke, Medine, Şam, Halep, Malatya, Erzincan, Karaman. 1212'de yola çıkan kafile 1219'un sonunda yani 8 sene sonra Karaman'a geldi. 8 sene süren bir yolculuk var ama bunun tabi hepsi yol yürüyerek geçmiyor. Bir kış Halep'te kalıyorlar. 3 sene, 3,5 sene Malatya'da kalıyorlar. Ondan sonra 2 sene Erzincan'da kalıyorlar. Ondan sonra Karaman'a geliyorlar. 1219'un sonu. 1227'de de 28'de de demek 8 sene sürüyor. İkinci 8 sene, 8 senede Karaman'da kalıyorlar. Karaman'da tabi Hazreti Mevlana'nın annesi Mümine Hatun vefat ediyor. Maderi Mevlana diyoruz. Karaman'da şimdi şeyi. Orada Emir Musa var. Alaaddin Keykubat'ın valisi yani. Emir diyorlar. O zamanki valilere emir diyorlar. Emir Musa göndermek istemiyor ama Alaaddin Keykubat baskı yapıyor. Mutlaka diyor Sultanul Ulema'yı Konya'ya bekliyoruz. 1228 senesinin Nisan ayında Konya'dan zaten kışın gidilmez. O kadar uzun yollar beklenir. Baharda hareket edilir. Yani havalar ısınıp işte birer yollar müsait hale gelince Nisan veya Mayıs'tır. Bizim ordunun sefere çıkış zamanları da odur. Hep Nisan veya Mayıs'ta hareket ederler. İşte 2-3 ay giderler. Ağustos'ta da girecekleri yere varırlar. İşte bakıyorsun hepsi 26 Ağustos yahut Ağustos ayında olmuştur. Mohaç öyle, Kosova öyle, işte 2. Viyana öyle, hepsi öyle. Hatta son taarruz bile 26 Ağustos'tur. Alaaddin Keykubat Hazreti Mevla'nın Konya'ya yaklaştığını öğrenince bütün maiyetiyle, vezirleriyle beraber şehir dışında Hazreti Mevlana'yı karşılıyor, atından iniyor, 40 adım kadar yürüyor ve sağ özengiden tutuyor sol elini, öteki yürüyorunda seyis gibi Hazreti Mevlana'yı şehre öyle getiriyor. Bu bir Türk geleneğidir, adetidir. Yani Alaaddin Keykubat'a mahsus değildir. Aziz misafirler, kıymetli, değerli misafirler ev sahipleri tarafından, onları karşılayacaklar tarafından mutlaka köy dışında. Balbal taşları vardır köylerin etrafında. Bu oymak kültürüdür, onu da söyleyeyim. Mesela köye bir ok atımı mesafedir. 200 metre kadardır yani. Bu dediğim mesafe. Köyün etrafında 200 mesafe. Buraya yabancı giremez. İster çadır halinde yerleşik olsun, ister köy halinde yerleşik olsun. Yabancı giremez. Yabancı köyden bir tanıdık kendisini misafir edecek birisinin refakatinde girer. Öyle. Muhafazalıdır yani. O köyün şey belediye sınırları gibidir. Orada dururlar. Hatta düğün seymenlerinde öyle olur. Köye gelirken orada durur. Silah atarlar. Tak tak tak tak tak. Ha, falan köy geldi o yoldan. Kim geldi? İşte bilmem deriz ki Büyük Burç. Bizim köyün yanındadır. Bu Erol Büyük Burçların köyü. O taraftan Büyük Burç'tan gelinir, Karsu'dan gelinir. O yoldan gelen iki tane köy vardır. Yahut bu taraftan Akçürün gelmiştir. Yahut işte Gökçegöz denilen köy var. Bu taraf yani 4-5 yerden köye yollar girer. Hemen davul zurnayla karşılanır. Zurna çalar, davul gider, karşılar gelir. Halen öyledir. İnşallah değişmez. Bir millet gelenekleri, adetleri ve kültüründen ibarettir. Kültür değişince millet de değişir. Onun için diyorum biz artık tam Türk değiliz. Tatlı su Türkleriyiz. Tatlı su Müslümanlarıyız. Yahut o bakımda. Onu diyorum. Adetleri değiştirmeye çalışıyorlar. Evvela dil tabii çok mühim. Ondan sonra gelenekler, adetler değiştikçe. Aslında eskiden gelin ata binerdi. Şimdi traktöre bindiriyorlar köylerde. Bir şey römork koyuyorlar traktörün arkasına. Süslüyorlar, püslüyorlar. Yahut şehirlerde işte güzel araba hangisiyse, Mercedes mi artık, BMW mi neyse onlara bindiriyorlar. İşte adetler değişiyor. Şehir hayatı değişiyor zaten. Benim çocukluğumda yer sofrası vardı. Şimdi hepimiz masada, fakiri de zengini de, hatta köyler bile masada yemek yiyorlar artık. Masada yediğin zaman çok yersin. Yer sofrasında bağdaş kurup oturduğun zaman mide sıkışık olduğu için az yersin, doyarsın. Ama böyle dik durduğun zaman mide açılır körük gibi. Ne kadar doldursan bir türlü doymazsın. Onun için şişmanlarsın. Gayet basit. ...1228 Konya'ya geliş... ...1231... ...3 sene sonra Sultanul Ulema vefat ediyor. 31'den 7 sene çıkarırsa kaç kalır geriye? 24 mu kalır? Hazreti Mevlana 24 yaşında. Genç bir molla. Medrese mollası. İyi okumuş. Babasından, hocalardan iyi ders almış. Sultanül Ulema'nın ahirete göçtüğünü haber alınca Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi Hazretleri hemen Kayseri'den Konya'ya geliyor. Diyor ki, babandan bize kalmış bir emanet vardır. Sen dünya ilimlerinde, bu din ilimlerinde maşallah iyi yetişmiş bir mollasın, hocasın. Ama eğer diyor istersen sana babandan miras kalan tasavvuf yolunun, manevi yolu da şey edelim, verelim. Hazreti Mevlana isterim deyince hemen halvete sokuyor. 40 gün. Dünya kelamı yok. İlim de yok. Kitap okumak da yok. Sadece tefekkür var, ibadet var. Zaruri ihtiyaçlar için dışarı çıkar fakat konuşma yasak. Yani işte abdest almaya çıkar, abdest bozmaya çıkar. Yemeği ayağına gider. Çok az ölmeyecek kadar gıda verirler. Her gün başka. Eğer çok zayıf düşerse bal takviyesi yaparlar. Umumiyette süt ve bal gibidir şeyler. Böylece şimdi bizim şeyler, şunları kitaplarda okuyorlar tabi, halvette neler olur, nasıl olur. Bizim Almanlar da meraklı, Avrupalılar böyle kendi kendine halvete sokuyor. Ondan sonra verem olup çıkıyor. Halbuki bu mesela az yiyeceğim diyor, yemeyeceğim, gıdadan keseceğim, uykudan keseceğim. Uyku uyumazsan, gıda yapmazsan falan. Bu bir şey, bu bir mürşit. Sen kendi kendini tedavi edemezsin. Doktor dahi olsan bir doktorun tedavisinde olacaksın. Bu bir tedavi metodudur. Bu bir insan geliştirme şeyidir. Ondan sonra diyor ki Halep'te babanın dostlarından işte falan hoca efendiler var. Burada isimler şey. Ona gönderiyor. 2 sene Halep'te kalıyor. 4 senede Şam'da kalıyor. Hazreti Mevlana. Yani 1232'de gidiyor. 38'de dönüyor. 6 sene Şam ve Halep seyahati. İşte Halep'teyken tedrisen fıkıh, usulü fıkıh ve fıkıh okuyor. Halep Şam'da, o zaman Halep Şam deyip şey geçmeyin. Türk illerinden gelen, Moğol şeyinden, baskısından, Moğol zulmünden kaçan gerek ulema, gerek tasavvuf ehli adım başında böyle çok sayıda insanlarla doludur Halep ve Şam. İşte Şems-i Tebrizi de onlardan bir tanesidir. Muhyiddin Arabi de o zaman hayattadır ve Şam'dadır. Zaten ertesi sene, yani Mevlana'nın şeye dönüşünden 1 sene sonra vefat ediyor. Çok yaşlı olmasına rağmen ara sıra Muhyiddin Arabi'nin sohbetlerine de gidiyor. Dönüşte dikkat edin, Konya'ya gelmiyor Hazreti Mevlana, doğruca Kayseri'ye gidiyor. Niğde üzerinden Kayseri'ye gidiyor. Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi'ye, hocasına gidiyor evine gelmeden önce. Tamam diyor, çok güzel, şimdi sen mürşit olacaksın. Mürşit demek diyor, canını, malını ve tenini Allah'a adayan kişidir diyor. Sen canını, tenini ve malını Allah'a vakfetmedikçe mürşit olamazsın diyor. Yani Allah için yürüyeceksin, Allah için konuşacaksın, Allah için uğraşacaksın, Allah için mücadele edeceksin. Allah için öğreneceksin, Allah için öğreteceksin. Mürşit o demektir diyor. Gel bakalım, şimdi seni halvete sokacağız diyor. 40 gün tekrar halvete. Çıkıyor. Senin diyor iyi bir mürşit olman için dünya kirlerinden tamamen arınman gerekir diyor. Tekrar sokuyor. 3 defa üst üste kısa aralıklarla halvet, yani 40'ar gün tekrar şey ediyor. İşte döndüğü zaman, çıktığı zaman 3. halvetten sonra bir deri bir kemik. Ama çelik gibi zindedir. Öyle hasta falan olmazlar. Hazreti Mevlana bir gün hamamda işte aynaya bakıyor. Diyor ki şimdiye kadar utanılacak hiçbir şey sadır olmadı benden diyor. Ama bugün aynada kendimi gördüm. Kendi kendimden utandım diyor. Zayıf bir deri bir kemik kalmış. Ben mahcup edeceğim, kendimi mahcup edecek, utanılacak hiçbir şey yapmadım diyor. Böyle hocasıyla beraber, yani Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi ile beraber Konya'ya geliyorlar. Bir süre sonra Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi Konya'yı terk ediyor. Zaten Şam'dan iken Alaaddin Keykubat'ın zehirlenerek oğlu ve veziri Saadettin Köpek tarafından zehirleniyor. O 17 senedir zaten 1220'de saltanata geçiyor Alaaddin Keykubat. 1237'de yani Hazreti Mevlana daha Şam'dayken dönmeden bir sene önce zehirlenerek öldürülüyor. Bir bayram günü, bayramın 4. günü büyük bir ziyafet sırasında. Devlet ricaline ve yabancı misafirlere 4000 kişilik bir ziyafet sofrasında açık alanda Kayseri yakınlarındaki bir çimenlikte zehirlenerek öldürülüyor. Ona da çok üzülüyor. Çünkü medreseyi yaptıran, onu himaye eden, aileyi gözeten, şey eden hepsi Alaaddin Keykubat. Meseleye sahip çıkan. Zaten Sultanül Ulema'nın şeylerine, derslerine devam ediyor padişah o zaman. Ve bir gün sohbet ederken Sultanül Ulema'ya diyor ki, efendim keşke diyor siz diyor sultan padişah olsanız da diyor ben de sizin emrinizde ordu komutanı olarak cihat yapsam diyor. Eğer bu niyetinde samimiysen diyor benim vefatım yakındır diyor. Çünkü cenaze başta taşınıyor ya, sizi diyor başıma sultan olarak falan. Hakikaten ondan birkaç gün sonra Hazreti Sultanül Ulema vefat ediyor. Bir defasında da gördüğü bir rüyayı anlatıyor ona. Diyor ki ben diyor rüyamda gördüm. Fakat çok tuhaf, bir türlü yoramadım, mana veremedim diyor efendim. Gördüğü rüyayı Sultanül Ulema'yı anlatıyor. Diyor ki başım altındandı. Göğsüm ve kollarım gümüştendi. Belden aşağı dize kadar diyor bakırdandı. Oradan aşağısı da kurşundandı diyor. Ben bu rüyayı anlayamadım deyince Sultanül Ulema diyor ki sultanım siz devletin başısınız. Sizin çağınız altın çağı olacaktır diyor. Baş tarafınız altın olduğu için. Sizden sonraki gelen diyor oğullarınızın çağı gümüş çağı gibi olacak. Ondan sonra diyor bakır çağı olacak. Ondan sonra da diyor çok ağır şartlar içinde çok ağır günler yaşayacak. Hem sizin aileniz yani soyunuzdan gelen kimseler hem diyor ümmeti Muhammed çok ağır şartlar içinde ve ondan sonra devletiniz inkiraz bulacak diyor. Devletiniz son bulacak diyor. Hakikaten 4 nesildir. Alaaddin Keykubat'tan sonra 4 nesil sonra işte yani 1247-40'lardan itibaren 60 sene sonra işte 1300'lerde Osmanlı Devleti yavaş kuruluyor ve başına buyruk beylikler şey oluyor yani Selçuklu'dan kopuyorlar. İşte 1300 yıllarda gerçi öyle bir günde bitmez tabi. Yine Selçuklu'nun şeyi işte. Daha önce tabi biliyorsunuz Karaman Bey'i, Mehmet Bey'in şeyi var. Türkçe isyanı var. O da işte Hazreti Mevlana'dan 4-5 sene sonradır. 1277'dir zannediyorum yahut 78 o yıllarda. Yani o tarihten itibaren bir 30-40 sene sonra devlet bitiyor. Böyle işte. Hazreti Mevlana bunları yaşıyor. Tabii bu göç sırasında Türk illerinden batıya doğru göçen, gerek Anadolu'ya gerek Suriye'ye bu tarafa batıya doğru göçen o Müslüman halkın bütün çilesini görüyor, yaşıyor. Her konak yerinde, her handa yüzlerce yaralı sefil. Şurada biz 3-4 sene önce Makedonya hududuna geçen o şeyleri Sırplardan kaçan insanların çektiklerini gördük, gösterdik işte şeyler onlar. Kosova'dan Makedonya'ya geçerken o hudutta bunlar sokmuyorlar, onlar kovalıyorlar can korkusuyla. O sefaleti 20. asrın ortasında görüyoruz. Bir de o günkü şartlarda düşünün. O günkü şartlarda tarihçilerin tahminine göre ki bir şey de var. Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi ve Anadolu Selçukluları zamanında Osman Turan Hoca'nın yazdığı şeye göre en az 3,5 milyon insan Anadolu'ya göç etmiştir Doğu illerinden yani Orta Asya'dan. 3,5 milyonla 4,5 veya 5 milyon arasında bir göç var orada. Ve bunun çoğu da daha güvenlidir diyerek umumiyetle Anadolu'ya gelmişlerdir. Ve tabi bunun bir tek faydası olmuştur Anadolu'da. Türk nüfusu bu sefer ekseriyet kazanmıştır. o zamana kadar aşağı yukarı dengede olan, yani %40 hatta belki yerli Ermeni ve Rum nüfusundan daha az olan Türk ve Müslüman nüfusu bu göçler dolayısıyla çoğunluğa geçmiştir. Büyük, yani 2/3'ü bulmuştur. Zaten o zaman 10 milyon kadar bir şey vardı yani. 3,5 milyon insan gelince, 4 milyon da önceden varsa burada, 7-8 milyon Türk oluyor. Geriye 2-3 milyon Ermeni ve Rum kalıyor. Bu nüfus meselesi hala şeydir, tartışmalıdır. Ama tahminler yani bu noktadadır. Yani Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesine bu göçler sebep oluyor. Cengiz Han'ın bu kadar zulmüne karşılık Anadolu'ya böyle bir de faydası olmuştur. Bunlar kalkıyor adam, eşekçesine mi diyeyim, insafsızcasına mı diyeyim, Mevlana'ya Moğol casusu demeye kalkıyor. Ya ne alakası var? Ha, Moğol isyanı sırasında, Konya'nın muhasarası sırasında tabi Hazreti Mevlana'ya gelip danışıyorlar. İşte 1256 senesi. Hazreti Mevlana da o zaman 50 yaşlarındadır, yani 49 yaşındadır. Yaşlı bir, yani yaşını başını almış bir büyük alim. Diyorlar ne yapalım? Hazreti Mevlana diyor ki sulh yapın. Ne istiyorlarsa verin. Yeter ki şehre sokmayın onları diyor. Şehre sokarsanız taş üstünde taş bırakmazlar ve her tarafı talan ederler. Zaten talan Moğol ordusunun şeyi, esas prensiplerinden bir tanesidir. Yani her gittikleri yerde talan. Erzincan'da o şartla şey ediyorlar. 3 gün talan edeceğiz ama adam öldürmeyeceğiz. Bırakın işimize yarar ne varsa. Öküz, at, hayvan, eşya, kazma, kürek ne lazımsa geliyor evde ne görüyorsa gözüne dokunan alıp götürüp talan yapıyorlar. Talan onların aynı zamanda geçim kaynaklarıdır. Yani savaş sebebi, yani savaşın nihai gayesidir. Bir savaş ya maddi dünya menfaati için, talan için yapılır ya Allah için yapılır. Allah için yapılana cihat diyoruz zaten. Müslümanlıkta talan için savaş yoktur. Cihat için vardır. Şeyde Enfal suresinin birinci ayeti öyle. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ diyor. Sana bu savaştan elde edilecek ganimetlerin ne olacağını soruyorlar. Biz savaşa katılacaksak ganimetten ne alacağız? Çünkü Arap'ın geleneğinde de odur. Aşiretler birbirlerine baskın yapıyorlar, talan ediyorlar. Mallarını, mülklerini alıp götürüyorlar. Hatta kadınlarını, kızlarını, yani işe yarar, gözlerini kesildiği ne varsa alıp götürüyorlar. Sana diyor, savaş ganimetlerinin ne olacağını soruyorlar. Onlara de ki, savaş da ganimetler de Allah için. قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ Savaş ne için? Allah için yapılıyorsa ondan elde edilecek maddi menfaat da Allah içindir. Humusahu yahut savaşa katılanlara, yani herkesin tuttuğun elini almıyor. Elde edilen ganimetler bir yere konuyor. Peygamber onu münasip bir şekilde savaşa katılanlara taksim ediyor. Yani peygamberin emriyle taksim ediliyor. Herkes elde ettiğinin malı mülkü sahibi olmuyor. Böylece ona da bir düzen getirmiştir. Savaşa da kural getirmiştir Müslümanlar. Savaş Allah içinse ondan elde edilecek menfaatler de Allah için. Allah'a aittir. Her şey Allah'a aittir. İşte böyle bir zamanda tam Konya'da yalnız şey oluyor. Bir kış muhasara altında kalıyor. Aşağı yukarı Kasım ayının başlarından itibaren 4 Nisan'a kadar, demek 6-7 ay, 6 ay küsür şeyde kuşatma altında. Sadece her gün 30 Moğol askeri alışveriş yapmak için surdan içeri Konya şehren çarşıya girmeye izin veriyor. Anlaşma öyledir. Ama 5 katır yükü altın veriyorlar Moğol ordusuna karşılık. Bütün Konya, hatta hatip hutbeye çıkıyor. Diyor ki ey Müslümanlar, ey Konya halkı, bugün mal verip can kurtarma günüdür diyor. Benim hanımımın işte takıları, altınları bu, benim de mal varlığım budur diyerek hutbede, cuma hutbesinde diyor ki kimin nesi varsa bu Moğolların gözünü doyuracak kadar bunlara para vereceğiz ve bu şehri kurtaracağız. İşte böyle bir hengamede Mevlana'ya geliyorlar. Mevlana da diyor ki aman şehre sokmayın bunları. Neyiniz varsa verin, şehre girmelerine izin verin. Sadece alışveriş yapmak için her gün kapı açılıyor. Moğol ordusundan 30 kişi asker, onlar da tabii münavebe ile askerler şey ediyorlar. Çarşıya alışverişe gelmelerine izin veriliyor. Yine de halk korku içinde. Çünkü Baycuno'ya o ordu komutanı bir sebep, bir bahane bulur, yine de hücum eder. Ama hep kışı bekliyor. Kışın pek savaş yapılmaz. Onun için. Tam Nisan başında Hülagu'dan emir geliyor. Bütün Moğol birlikleri Bağdat üzerine yürüsün, Bağdat'ı kuşatmaya gidecek diyor. Bağdat'ın helak olması vesilesiyle Konya kurtuluyor. Yani şey, ordu çekilip gidiyor. Aynen 1. Dünya Savaşı'nda Lenin'in yaptığı şey, iç ihtilal, komünist ihtilali, nasıl ki Rus ordularını Van'dan, Sarıkamış'tan, Kars'tan kendiliğinden çekilip gitmesi. Biz orada 70 bin kişi şehit verdik ama bedavaya verdik tabii. Karda, kışta ya, savaş atmadan, kurşun atmadan, savaş yapmadan. Kış şartları mahvetti bizimkileri. Onlar, ama Lenin içeride ihtilal yaptığı için Çar ordusu kendiliğinden çekildi gitti. Onda da bir hikmet var. Konya'da aynen böyle kurtulmuştur. Bağdat'a gitti, Hülagu kuşattı. Gerçekten büyük bir fecaat tabii. Bağdat'ı yerle bir etti. Bütün kütüphaneleri, bütün ne kadar kitap varsa hepsini şeye attılar. Dicle'lerine attılar Bağdat'ın içine. Günlerce simsiyah mürekkep varmış Dicle Nehri. Öyle. Yani İslam kültürü orada büyük bir darbe yiyor. Ha. O hatip enteresan işte. Ondan sonra sene 1258. Bağdat'ın düştüğü sene. 1260'da Baybars Moğol ordusunu tarumar ediyor. 2 sene sonra. Büyük bir yenilgiye uğratıyor. Ondan sonra Moğol ordusu hiçbir zafer kazanamıyor. Ve yavaş yavaş Müslümanlığa girip ve hatta tarihçiler diyorlar ki eğer Kudüs Hristiyanların elindeyken Moğollar, yani bir 40 sene önce bu şeyi başlatmış olsalardı, yani Ön Asya dediğimiz işte Suriye, Anadolu, bu bölgeleri fethetmiş olsalardı, Moğollar işgal etmiş olsalardı, Hristiyanlıkla yakın temasa geçeceklerdi, belki de Hristiyan olacaklardı. Fakat Baybars ordusu, Müslüman ordusu tarafından mağlup edildikleri için çoğu Müslüman oldular ve Hristiyanlarla teması fazla olmadı bu Moğolların. O yüzden yani Müslümanlarla savaş ediyorlar çünkü. Hristiyanlar da Müslümanlarla savaş ediyorlar. Aralarındaki ittifak dolayısıyla, yani İslam düşmanlığı dolayısıyla, şimdi bakalım ne olacak? Şimdi Ruslar Amerika ile birleşiyor. Hedef Müslümanlık seçilmiştir bugünkü şartlarda. Yarın Çin'i de aralarına katarlarsa İslam dünyası 3 tane şeyin arasında, üçünün de ittifakı halinde. Şimdi ittifak yapmak da kolay. Telefonlarla, cep telefonlarla, uçaklarla, hemen Dışişleri Bakanları zaten, o şeyleri, Savunma Bakanları bir günde gidip geliyorlar, dünyayı dolaşıyorlar. Allah korusun İslam dünyasını. Allah korusun diyorum, başka bir şey demiyorum. Doğudan gelecek, batıdan gelecek. Bu kaçıncı Haçlı seferidir, onu da Allah bilir. O sırada yalnız Haçlı tehlikesi şu şekilde, 1212'de, yani 14'te, pardon tabi, Hazreti Mevlana'nın Berk'ten çıktığı tarihlerde Frank ordusu Bizans'ı, İstanbul'u işgal ediyor. Tam 49 sene, 1263 senesine kadar Bizans hükümdarı, yani Bizans kralı İznik'te misafir olarak kalıyor. Kendi İstanbul 49 sene, yani yarım asır, 50 sene neredeyse Frank işgali altındadır, Katolik işgali altındadır. Bütün kiliseler yağmalanıyor, müzeler, servetler, çarşılar, pazarlar ve bayağı burada oturuyorlar. 50 sene süren bir imparatorluk, bir devlet kuruyorlar. Ondan sonra işte diğer Türkmen beylerinin de yardımıyla şeye, Bizans'a yardım ediyor bizimkiler, Anadolu halkı olarak yani. Buradan Frankler temizleniyor. Frank dediğim, yani Fransız asıllı Katolik esas şeyi olan şeyler bunlar. Bu dünya daha şey, geçen tarihte konuşuluyordu. Anadolu başka bir milletin eline geçme ihtimali var mı? Yani Türk ordusu Allah'a şükür dünyanın 5. sayı bakımından, ilk 10'a giren güç bakımından ilk ordusudur. Büyük ordularından bir tanesidir. Buna rağmen bizim burada ebediyen iktidarda olmamız, istiklalimizi koruyabilmemiz şey değildir. Kesin değildir onu söyleyeyim. Tarihin ne getireceği belli olmaz. Yalnız kültürünü yaşatan milletler yaşayacaktır. Onu size söyleyeyim. Yahudi'ye hiçbir şey olmamıştır. 8 canlı, 9 canlı kedi gibidir. Bu kadar zalim, bu kadar sürgün edildi, bu kadar katliama uğradı. Çünkü o Moşe Dayan Kudüs'e girdiği gün biz bu günümüzü, bu zaferimizi kitabımıza borçluyuz, Tevrat'a borçluyuz demişti. Dinlerine bağlılıkları onları 2000 senedir ayakta tutan tek kuvvet olmuştur. Ve bir Yahudi her şeyden önce dinini bilmek mecburiyetindedir. Bizi de yaşatan kuvvetlerin en başında din gelir, onu da sen. Kültürü de yaşatan odur, milleti de yaşatan odur, maneviyatı da yaşatan odur. İşte Allah'a şükür diyorum, yine Mevlana'larımız var, büyüklerimiz var. Onları anlarsak kültürün ne demek olduğunu, dinin neye yaradığını öğrenir. Ben bir sünnet olmanın bile ne kadar büyük mana olduğunu şeyde Tataristan'da öğrendim. Naciye Hanım diye bir kadın profesör, 6 yaşındaki torununu kucağına almış, 400 kilometre Kazan'dan Nurlat şehrine getirmiş, ben bu çocuğu sünnet ettireceğim diyor. Bu benim torunum diyor. Almış kucağında böyle, hem de şey gibi böyle, şey, sakalı şerif gibi çocuğu kucağında taşıyor. Bir tek torunu varmış. Bir yaşlı bir profesör hanım, emekli olmuş. Kızına demiş ki, Rus'la evlenme. Kız da söz dinlememiş. Demiş, oğlan çocuğu olursa onu ben büyüteceğim. O şartla evlenmeye izin veriyorum demiş. Bunu getirip sünnet ettiriyor. Niye dedim bu kadar üstüne duruyorsunuz bunu? Evet, bizim gibi. Bizden güzel Türkçe konuşuyor. Zaten edebiyat profesörü, tarih profesörü kendisi. Dedi ki, bunun babası dedi Rus. Ben bunu şimdi sünnet ettirmezsem 15 yaşından sonra Rus olma tehlikesi var dedi. Ona mani olmak için sünnet ettiriyorum dedi. Evet, çünkü Ruslar sünnet olmuyor, gavurlar sünnet olmazlar biliyorsunuz. Ben 60 yaşındayım, 70 yaşındayım. Naciye Hanım'dan öğrendim sünnetin neye yaradığını. Yani bizim çok alışık olduğumuz şeyler, bizim burada adetlerimiz, geleneklerimiz hiç bizim neye yaradığını falan üzerinde düşünmüyoruz. Adet olmuş diyoruz. Üzerine durmadan, düşünmeden gidiyoruz. Bu cep telefonu. Efendim. Bitmek üzere. Efendim. Acıkmış iseler yesinler. Yok, acıkmış değillerse yemesinler. Peki, benden telefon bekliyorlar. Yemeğe, evet. Olmak ve ölmek. To be or not to be mi diyor şey, Shakespeare. Olmak veya olmamak. Siz onu, olmak ve ölmek Türkçe'ye daha güzel yakışıyor. Efendim, biz bu dünyaya ölmeye gelmedik, olmaya geldik diyor Hazreti Mevla. Ölümden korkmayın, ham kalmaktan korkun diyor. Ha, bizi pişiren şey nedir? Eğitim şekillendirir. Ama o şeklin karakter haline gelmesi için, şimdi buradan Mesnevi'ye giriyoruz. Önümüzdeki ders, Bismillah deyip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben maksus şöyle bir ortam, işte Mesnevi 1258 senesinde yazılmaya başladı Hüsamettin Çelebi'yle. Nasıl yazıldığını orada anlatacağız. Orada kalıyoruz. Haftaya inşa, haftaya değil pardon, 5 Kasım'da 15 günde bir bizim dersimiz burada. Tek mekana aldılar. Geçen evvelki sene bir Cağaloğlu'nda bir Altunizade'deydik. Geçen sene kültür merkezindeydik. Bu sene hep burada yapacağız inşallah. Atatürk kitaplığındaydı. 15 günde bir. 5 Kasım Perşembe. 19 Kasım galiba yine Perşembe. 15 günde bir perşembe periyotlarla gideceğiz. Hazreti Mevlana diyor ki ölmekten korkma. Hangi meyve oldu da dalında kaldı diyor. Mutlaka yere düşer. Olmuş. Ha siz ham kalmaktan korkun. Bu dünyaya olmak için geldik. Olmak, beden bizim ruhumuzu geliştirmek için saksı vazifesindedir. Sen ruhu geliştirmeye çalışacaksın. Ruhu geliştiren şey maneviyattır, kültürdür, dindir, imandır, inançtır, sanattır, estetiktir. Bunlardır ruhumuzu besleyen, geliştiren kuvvetler. Bu dünyaya diyor ruhumuzu olgunlaştırmaya geldik. Sen çiçeği sulayacak yerde dışındaki saksıyı boyuyorsun diyor. Evet. Ruhu geliştirmek için bir çaba sarf etmiyorsun ama hep bedenle uğraşıyorsun. İşte dişlerin çürüyor, dişçiye gidiyorsun. Kilo verelim, kilo alalım. Yok çarşıya gidelim, eğlenceye gidelim. İşte 80 yaşındaki adamın eğlencesi ne olur? Aman. Alo, buyurun. Evet efendim, buyur. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda Mesnevi dersindeyiz. Şeyde ben sizi arayacağım efendim. Bu telefondan ben hepsi hazır. Ben sizi arayacaktım zaten. Oldu. Peki sağ ol. Eyvallah. Evden zannettim de değilmiş. Bize eğitim şekil verir. Fakat bu şeklin varlığını koruyabilmesi için pişmesi lazım. Pişiren şey de çiledir işte. Çünkü pişmeyen şey olmaz. Tuğla ile kerpiç aynı çamurdan yapılır. Birisi gider ocakta pişer, tuğla haline gelir. Öteki pişmemiş olduğu için ilk yağmurda tekrar çamur haline gelir. Misal veriyorum yani. Ha bu. Şimdi Hazreti Mevlana da diyor ki bazı mevsim sonunda üzüm şeyler vardır. Koruk kalır diyor. Kış basar, o dalında koruk kalır. Ötekiler de ballanır, tatlılanır, öylece gider şeye, sofraya. Öteki de diyor koruk kalır. Siz diyor koruk kalmayın diyor. Erken olmaya, erken gelişmeye başlayın, çalışın falan. Kendinizi geliştirin diyor. Bir şey var, Oscar Wilde diye bir İngilizlerin büyük bir yazarları var, meşhurdur. O diyor ki, ruh bedende ihtiyar olarak doğar, beden ruhu gençleştirmek için ihtiyarlar. Tam Hazreti Mevlana'ya yakışan bir söz yani. Tabi o da gerçi fikren söylenmiştir. Yani bedenin vazifesi ruhu dinçleştirmek, ruhu geliştirmektir. Beden boşuna ihtiyarlanmıyor. Onun için ölümden korkmayacaksın, ruhunun ham kalmasından korkacaksın. Pişmemiş kerpiç ilk yağmurda tekrar çamur olur. İman haline gelmeyen, irade haline gelmeyen, karakter haline dönüşmeyen eğitimin hiçbir faydası yoktur. Tekrar seni eski haline getirir. Ha ne zaman olur? İşte o çileyle pişer sonra. Bir de ateş tuğlası var tabi. Evliyaullah iki defa pişmiştir. Onunla artık o demir eritme kazanlarında şey ederler, demir ocaklarında. O tuğla, tuğla içinde pişer. Ateş tuğlası diyor. O sizin eskiden şey kömür sobalarının içinde vardı o ateş tuğlaları. İşte o da ateş tuğlası gibidir. Birkaç defa pişmiştir. Yüksek fırında, yüksek ateşte pişmiştir. Çilede pişmiştir. Siz kumdan sahilde şey yaparsınız, heykel yaparsınız. İlk fırtınada savrulur gider. Onun hiçbir değeri yoktur. Yahut kardan adam yaparsınız. Bayağı heykeldir odurun. Bir de havuç koyarsınız burnuna ama güneş ısısı vurunca evvela burnu düşer. Evet. Aynen. Böyle. Burnumuz düşmeyecek. Kendimize sahip olacağız. Dinin esas vazifesi nefsi emmare denilen bu hercai, havai, her şeye böyle deli divane olan dünya nimetleri peşinde dolaşan bu nefsi irade gücüyle eli zapt edip tutmaktır. Ey Hüsamettin diyor. Solucan büyüklüğündedir senin nefsi emmaren küçükken diyor. Sakın onu diyor büyütme. Eğer onu beslersen ejderha olur sonra seni de yutar. Aynen Hazreti Musa'nın şeyi gibi. Evvela küçücük bir ilahdı sonra elini aldı asa oldu. Onu sıkı tut dedi diyor Allah Musa'ya. O. Esas sıkı tuttuğu şey nefse emmareydi. Onun elinde sonra o bir ejderha haline geldi düşman üzerinde sarıldı diyor. Hazreti İbrahim'in kuşlarından misal veriyor. Onları biz tek tek tane tane inşallah ders içinde anlatacağız. 5 dakika da geçiyor, hatta 10 dakika geçiyor. Dakikalar, evet. Hepinize saygıyla sunuyorum, selamlar. Ben bu ilk derste bu kadar bu sayıyı bulacağımızı da tahmin etmiyordum bize. Teşekkür ediyorum. Derslerimiz soru cevaplı da geçecek bundan sonraki derslerde. Aklınıza gelen şeyler varsa, tereddüt ettiğin şeyler varsa, biliyorsak söyleriz, bilmiyorsak bilmiyoruz deriz. Bitti, bizim işimiz şey değil. İlla ki Allah'ıma elik taslamak da değildir. Böyle canı gönülden tatlı tatlı sohbet edeceğiz. İşte iyi ki Mesnevimiz var diyoruz, iyi ki Mevlana'mız var, iyi ki Muhammed'imiz var, İslam'ımız var, dinimiz. Allah dünyanın en büyük dinini bize vermiş, lütfetmiş. En güzel vatanı bizde, dünyanın kilit noktası. En şanlı tarih bizim tarihimiz. Hiç kimsenin bizimle yarışacak tarihin şanı şerefi bakımından. Biz savaş yaptık bütün tarihimiz boyunca ama bir tek adaletsiz haksızlık yapmadık. Bir tek masumun burnunu kanatmadık. Bir tek savaş dışı insana silah çekmedik. Öyle adam gibi savaştık. Minder içinde savaştık. Kurallarına uygun savaştık. Savaşı da kurallarına uygun yaptık. O bakımdan kimseden çekindiğimiz, korktuğumuz, bizi mahcup edecek atalarımız hiçbir şey yapmamıştır. Ermeni katliamı da utanılacak bir şey değildir. Çünkü 30 sene onlar katliam yaptılar. Türk köylerini bastılar, kestiler, Ermeni çeteleri kestiler, kestiler, kestiler, kestiler. Tam bıçak kemiğe dayandığı zaman artık tehcir hareketi vardır. O tarihte 3 tane Ermeni bakan var, vekil. Öyle bir şey olur mu? Hükümet kararıyla, devlet kararıyla yapılmış hiçbir şey yok ama imkansızlıkların verdiği zayiat vardır. Seferde, yolda, yaşlılar, hastalar, ilaç bulunmamıştır, bu da yetişmemiştir. Sefer şartları, bu bugün de oluyor. Her gün trafikte yüzlerce insan veriyoruz. Bu kasıtlı bir şey yoktur. Ermenilere hiçbir şey yapmadık. 1000 sene beraber yaşadık. Adam olsalardı, şeytana uymasalardı, İngiliz, Rus, Fransız tahrikine uyup da isyana kalkışmasalardı yine beraberdik, yine dostum, halen yine dostuz. Ama onlar bize husumet duyuyorlar. Biz kimseye bir şey yapmıyoruz, duymuyoruz. Aklımızı kullanacağız, tarihimizden, dinimizden, coğrafyamızdan, ecdadımızdan bize ne mal, ne emanet edildiyse hepsinin kıymetini bileceğiz ve hepsinin üzerine titreyeceğiz. Benim her zamanki duam şudur efendim. Allah'ım sen bizi sana layık kul eyle. Habibin Muhammed'e layık ümmet eyle. Ecdadına layık millet eyle. Evet. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür.